Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 4 września, minęła 6. Serwis Trójki, Karolina Kozińska i Filip Jarek. Prawo i Sprawiedliwość odkryje karty. Partia rządząca rozpocznie dziś prezentację programu wyborczego. Po 2 miesiącach wakacji uczniowie wracają do ławek. Przed nimi rozpoczęcie roku szkolnego. Resort edukacji zapowiada kilka nowości. Zaczniemy jednak od informacji z ostatniej chwili z US Open. Iga Świątek niestety odpadła z rywalizacji. Na początek, krótko, sport. Ćwierćfinał US Open nie dla Igi Świątek. Polka nie obroni wywalczonego rok temu tytułu. W zakończonym dosłownie chwilę temu spotkaniu przegrała z Jeleną Ostapenko 6-3, 3-6 i 1-6. Prawo i Sprawiedliwość będzie od dziś przedstawiać ważne punkty programu wyborczego. Jak zapowiedział w Kielcach prezes PiS Jarosław Kaczyński, program obejmie szeroki zakres spraw, ale kluczowe elementy warto przedstawić wcześniej, by stały się przedmiotem dyskusji. Prezentacja kluczowych propozycji programowych ma być wstępem do sobotniej konwencji Prawa i Sprawiedliwości. Każdy z tych punktów to powinna być sprawa, o której dyskutują Polacy, o której mówią Polacy, między sobą rozmawiają, która będzie dla nich ważna. Powiedział Jarosław Kaczyński, który będzie otwierał wyborczą listę PiS w Świętokrzyskiem. Jak podkreślał, Polska musi mieć, tu cytat, odpowiedzialny i dorosły rząd, umiejący rozpoznawać zagrożenia. Gdy jedni wiedzieli, skąd może przyjść zagrożenie i ostrzegali przedtem, mówię o moim świętej pamięci bracie, to inni wyściskiwali się z Putinem. Szef PiS dodał, że stawką październikowych wyborów jest bezpieczna przyszłość Polaków. Jego zdaniem zwycięstwo opozycji będzie oznaczać politykę degradacji Polski. Relacjonował Karol Dermoros. Z kampanią przyspieszyła także Lewica. Jej współprzewodniczący Robert Biedroń podkreślił, że w całym ugrupowaniu obowiązuje parytet. Mówił o tym w Poznaniu, gdzie odbyła się prezentacja kandydatów i kandydatek do Sejmu z Okręgu Poznańskiego. Od dzisiaj, od tego momentu w Lewicy mamy pełen parytet. Nie tylko jeśli chodzi o naszą reprezentację liderską, ale także jeśli chodzi o nasze listy. Mogę dzisiaj z dumą tutaj w Poznaniu powiedzieć, że także lista poznańska będzie reprezentowana przez równą reprezentację kobiet i równą reprezentację mężczyzn. Komitet wyborczy Lewicy pójdzie do październikowych wyborów z hasłem Serce mam po lewej. Premier Mateusz Morawiecki podczas pikniku rodzinnego w Lędzinach na Śląsku dziękował rolnikom za ich pracę i za zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego. Jak mówił, obecnie nie jest łatwo być rolnikiem, przypomniał okres covidowy, wskazywał też na kryzys energetyczny i wojnę na Ukrainie. Wiemy, jak niełatwo jest w takim trudnym czasie uprawiać ziemię, hodować zwierzęta, prowadzić swoją działalność. I szczególnie dziękuję za to, że jesteście, że możemy jako Polacy czuć się bezpieczni, że bezpieczeństwo żywnościowe dzięki wam jest zapewnione. Dodajmy, że dziś ważne rozmowy na temat rolnictwa będą prowadzone w Kordobie. Rozpocznie się tam nieformalne dwudniowe spotkanie unijnych ministrów rolnictwa poświęcone kwestii unijnego zakazu importu ukraińskiego zboża do 5 przyfrontowych krajów, w tym do Polski. Zakaz wygasa za niecałe 2 tygodnie. Polska ma zawnioskować na spotkaniu o przedłużenie unijnej blokady. Ukraina jest przeciwko. Wakacje dobiegły końca, uczniowie wracają do szkoły. Jedną z nowości jest to, że czwartoklasiści w nowym roku szkolnym dostaną laptopy. Uczniowie szkół średnich zaczną z kolei uczyć się nowego przedmiotu. Ministerstwo Edukacji zapowiedziało, że będzie kontynuować rozpoczęte już programy Poznaj Polskę i Laboratoria Przyszłości. Resort ma w planach także nowe inicjatywy. A zapoznała się z nimi Katarzyna Ingram. Nowością mają być laptopy dla uczniów i nauczycieli. O sprzęcie mówi minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Kilkaset tysięcy laptopów dla czwartoklasistów już od września tego roku. To również bon 2,5 tysiąca złotych na laptopa dla nauczycieli. Nowością w szkołach średnich będzie przedmiot biznes i zarządzanie. Ma on zastąpić podstawy przedsiębiorczości, mówi wiceminister edukacji Dariusz Piątkowski. Aby młodzi ludzie uczący się tego przedmiotu nie tylko i wyłącznie poznawali przepisy prawne, ale także próbowali sami na rynku pracy się usytuować, ale także zdobywać umiejętności liderskie. Za 4 lata uczniowie będą mogli zdawać ten przedmiot jako dodatkowy na maturze. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Papież Franciszek odwiedził Dom Miłosierdzia w Ulaanbaatar, ośrodek pomocy dla osób bezdomnych, biednych i dotkniętych przemocą. Był to ostatni punkt papieskiej pielgrzymki do Mongolii. W centrum Ojciec Święty spotkał się z wolontariuszami i pracownikami organizacji pomocowych. Mówił, że działalność charytatywna jest podstawą tożsamości Kościoła już od czasów pierwszych chrześcijan. Cudownie jest widzieć, że po tylu latach ten sam duch przenika Kościół w Mongolii, który mimo, że jest nieduży, to żyje w braterskiej komunii. Bezinteresownie służy cierpiącej ludzkości i nieustannie daje świadectwo swojej wiary. Franciszek powinien być właśnie w drodze powrotnej do Rzymu. Jest pierwszym papieżem w historii, który odwiedził Mongolię. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj prawie wszędzie pogodnie, tylko na południowym wschodzie możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura od 20 do 25 stopni, nad morzem od 19 do 20, a w rejonach podgórskich od 16 do 19. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni i północny. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 6. Krzysztof Sagan, Rafał Jarząbek, Piotr Firan. Dzień dobry, pora na Trójkę. Razem spędzimy prawie najbliższe 3 godziny. rozpoczęcie roku szkolnego. Proszę Państwa, których nauczycieli wspominamy z uśmiechem na twarzy oraz który przedmiot szkolny do dziś przyprawia nas o gęsią skórkę? Może warto sobie to dzisiaj przypomnieć. Statystycznie większość dzisiejszych 30-latków w szkole miało problemy z matematyką i z fizyką. A jak było u Państwa? 2 2 7 3. Dzisiaj także zastanowimy się nad tym, czy wróciliby Państwo do szkoły. Czy z dzisiejszej perspektywy to było przyjemne doświadczenie, czy wręcz przeciwnie, proszę dać znać, ale dzisiaj także coś dla ciała, nie tylko gimnastyka szarych komórek. Sprawdzimy, czy każdy może się przyłączyć do treningów, które organizuje wojsko. Pora na trójkę. Flowers, write my name in the sand. roses that you lay. No remorse, no regret. I forgive every word you say. Ooh, I didn't wanna leave, babe. I didn't wanna fight. Started to cry, but then remembered dzwonek przed nami. Uczniowie zazwyczaj nie cieszą się z końca wakacji, ale często słyszą od dorosłych: jak pójdziesz do pracy, to zobaczysz. Czy chcielibyśmy znowu usiąść w ławce? O to przechodniów zapytał nasz reporter. Ja trochę bym chciał, ale do liceum było fajnie. Lepiej niż teraz. Nie trzeba było wstawać. W sumie wstaję później do pracy niż do liceum. Ale było przyjemnie, było lepiej, no. Ja się lubię uczyć, ale z drugiej strony chyba już jestem troszkę za stara, już wolę pracować. Zależy, czasami tak, czasami nie. No jak wszystko się nowe kupi, takie wszystko pachnące, świeże, wtedy można wrócić na kilka dni. To, że było się tam w gronie kolegów, przyjaciół cały czas, to życie było bardziej beztroskie z punktu widzenia dzisiaj dorosłej osoby. Także było miło, przyjemnie, choć obowiązki nauki gdzieś tam w tym okresie szkolnym były, to nie było to takie wymagające i nieprzyjemne. Fajni ludzie w szkole, tylko. A kontakt z nimi jest do dzisiaj? Z niektórymi, ale to rzadkość. Z 25-3 osoby. W liceum poznałam wielu ludzi, którzy naprawdę mają dużo do powiedzenia i są to osoby przede wszystkim ciekawe, z którymi nadal utrzymuję kontakt, więc to jest chyba jedyny taki pozytyw, który wyciągam z całej tej sytuacji. Nauczyciele dzielą się na tych miłych, nic nie robiących i niemiłych, dużo robiących i niemiłych, i miłych i dużo robiących. Jeden taki nauczyciel, który mi zapadł w pamięć bardzo, był biologiem, no i był taki kontrowersyjny trochę. Ja z nim jak gdyby trochę polemizowałam jako dziewczynka, no ale przez to właśnie, że byłam taka garda i taka upierałam się przy swoim, to zostałam jego jak gdyby biologiczką w klasie, no i to takie było sympatyczne, bo w końcu byliśmy naprawdę fajnym, zgranym takim duetem między nauczyciel a uczennica. Co najbardziej zapadło mi w liceum w pamięć, to nasze wyjazdy, bo ja byłam w klasie o profilu muzycznym, więc mieliśmy takie dedykowane wyjazdy, gdzie mogliśmy sobie pośpiewać i były zajęcia pod to przygotowane każdego dnia. A z podstawówki chyba taką dziecięcą beztroskę najbardziej. Tańczenie na korytarzu. Zabawę, dobrą zabawę. Pierwsze znajomości, które być może przetrwały do dziś. Jak państwo wspominają szkołę? Czy trafiali państwo na dywanik? A może zachowanie było wzorowe? Są czasami takie sny, że wracamy do szkoły albo że zdajemy ponownie maturę. Pytanie, czy to są przyjemne sny albo wspomnienia. W ogóle w szkole było czasami tak, to tak sobie dzisiaj pomyślałem, że na przykład w klasie była osoba, która nie miała cyrkla i z tego powodu dostawała złą ocenę, ale były też takie, które miały na przykład 2 sztuki. Ciekawe dlaczego. Być może to był taki zapas. Czekamy na państwa telefony 2 2 7 3, a z przechodniami o szkole rozmawiał Bartek Bielecki. Dzisiaj jest poniedziałek, ten nasz przecież ulubiony dzień tygodnia, kiedy to z nowym zapałem ruszamy do pracy. Ale dzisiaj jest też swego rodzaju kumulacja szczęścia, bo przecież dzisiaj jest pierwszy dzień szkoły. Serca młodzieży przepełnia z tego powodu niezwykła wprost radość. Niestety, pogoda nie będzie ułatwiała nam nauki, gdyż jeszcze będziemy musieli poczekać na te słodne, deszczowe dni, kiedy to kapanie deszczu będzie nam umilało odrabianie lekcji szkolnych. Ale zanim to wszystko i zanim pojawią się sprawdziany, to trochę przecież czasu jeszcze musi minąć, więc nawet jeżeli będzie wrzesień bardzo, bardzo pogodny, to nie musimy jakoś specjalnie się zastanawiać nad tym i spędzać czasu w domu. O pogodzie za chwilę. Zapraszamy do reklamy. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, laptopy do nauki i pracy, telewizory smart, ekspresy automatyczne, energooszczędne zmywarki i lodówki w super niskich cenach. Czy wiesz, co tarczyca robi dla ciebie? Dba o kondycję włosów i skóry. Pomaga utrzymać prawidłową wagę. Zapobiega zmęczeniu. I w ogóle wspomaga gospodarkę hormonalną. A co ty robisz dla tarczycy? Stosuję Endocrinol. Suplement diety Endocrinol zawiera m.in. jod i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endocrinol dba o tarczycę. Endocrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Mam wrażenie, że aut jest więcej niż zwykle, ale mamy rozpoczęcie roku szkolnego. Jak wygląda sytuacja drogowa? Monika Gniewaszewska, Polskie Radio Kierowców. Dzień dobry. Dzień dobry. Właściwie nie jest źle, bo wygląda na to, że dzień jak co dzień i w czasie wakacji właśnie też tak się działo, bo korków nie jest na razie dużo, ale są spowolnienia. No i oczywiście, że na S8, na obwodnicy Warszawy kierowcy zwalniają jadąc w kierunku Wrocławia w okolicach węzła Łabiszyńska i tak też jadą w takim spowolnieniu za most Grota Pożoliborz. Na południu Polski to obwodnica Krakowa. Tutaj hamujemy, ale też bez przesady przed węzłem Kraków Południe na jezdni prowadzącej w kierunku Katowic. No i też ciasno zrobiło się na bramkach w Balicach i zarówno w stronę Katowic, jak i w kierunku Rzeszowa. No a na Śląsku spowolnienia są na tej przebudowywanej, rozbudowywanej krajowej drodze numer 1 w S1 Wojkowice, Kościelne, Dąbrowa Górnicza. I to by było na razie na tyle. Miejmy nadzieję, że być może tak zostanie. Pół godziny pozostało do siódmej. Skrót serwisu Trójki, Karolina Kozińska. Prawo i Sprawiedliwość od dziś rozpoczyna prezentację swojego programu przed październikowymi wyborami. Wczoraj poinformował o tym w Kielcach prezes partii Jarosław Kaczyński. Co dzień partia rządząca będzie przedstawiać kolejny punkt programu, w którym, jak powiedział prezes Kaczyński, znalazły się sprawy istotne dla Polaków. Oficjalna prezentacja całego programu odbędzie się w sobotę w Końskich. Premier Mateusz Morawiecki przypomniał, że stworzenie programów społecznych przez PiS było możliwe dzięki naprawie finansów publicznych. Szef rządu mówił o tym podczas wizyty u jednej z rodzin w Siemianowicach Śląskich. W czasach naszych poprzedników, czy oni chcieli, czy nie umieli, czy nie mogli, czy byli niefrasobliwi, dość powiedzieć, że przecież żadnej polityki społecznej w takim rozmiarze nie było. Mateusz Morawiecki będzie kandydował do Sejmu z pierwszego miejsca na liście w Katowicach. Będzie zmiana na stanowisku ministra obrony Ukrainy. Prezydent Wołodymyr Zełenski chce dymisji Oleksija Reznikowa. Według niego ministerstwo potrzebuje nowego podejścia i nowych formatów współpracy zarówno z wojskowymi, jak i ze społeczeństwem. A to jego zdaniem zagwarantuje Rustem Umerow, obecny szef Funduszu Mienia Państwowego Ukrainy. Reznikow stał na czele Ministerstwa Obrony Ukrainy od listopada 2021 roku. Rosyjscy czytelnicy wykupują na zapas serię książek o Harrym Potterze. Do druku w Rosji nie będzie, ponieważ po inwazji na Ukrainę umowa licencyjna została zerwana. Zainteresowanie jest tak duże, że książki o Harrym Potterze znalazły się w pierwszej piątce najlepiej sprzedających się w Rosji pozycji. Wyprzedają się ostatnie egzemplarze, kolejne będą dostępne już tylko w pirackich kopiach. Wydawania książek w Rosji odmówili też inni sławni pisarze, wśród nich autor horrorów Stephen King i brytyjski autor fantasy science fiction Neil Gaiman. Pełen serwis o siódmej. Czas na informacje sportowe. W studiu Robert Grzędowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Jelena Ostapienko ma sposób na Igę Świątek. Reprezentantka Łotwy wygrała z liderką światowych list w czwartej rundzie wielkoszlemowego US Open. To było czwarte spotkanie tych tenisistek i po raz czwarty lepsza okazała się Ostapienko. Tym razem wygrała po trzysetowej rywalizacji. Pierwsza partia dla Polki było 6-3. W dwóch kolejnych setach Ostapienko zwyciężyła 6-3 i 6-1. W ćwierćfinale zmierzy się z Amerykanką Coco Gauff, a Polka nie obroni tytułu wywalczonego na kortach Flushing Meadows przed rokiem. Polscy siatkarze wygrali za to trzeci mecz w Mistrzostwach Europy. Nie dali żadnych szans gospodarzom rywalizacji w grupie C, czyli reprezentacji Macedonii Północnej. Było 3-0 w setach do 12, 21 i 14, mówi przyjmujący Bartosz Bednosz. Świetna atmosfera, bardzo cieszę się, że miałem możliwość zagrania w meczu przed taką publicznością, która była przeciwko nam, bo to zawsze buduje napięcie u nas. Dobry mecz, kontrolowaliśmy pierwszy i trzeci set, drugi gdzieś tam delikatnie straciliśmy troszeczkę koncentracji, natomiast uważam, że mieliśmy kontrolę od początku do końca. Jutro w kolejnym meczu grupowym Polacy zagrają z reprezentacją Danii. Tymczasem zakończyły się Mistrzostwa Europy Siatkarek. W emocjonującym i wyrównanym finale Turczynki wygrały z Serbkami 3-2. Brązowe medale dla Holenderek, które w małym finale ograły Włoszki. Cztery mecze rozegrali w niedzielę piłkarze z PKO BP Ekstraklasy. Śląsk Wrocław wygrał z Jagiellonią Białystok 2-1. Zagłębie Lubin pokonało Pogoń Szczecin 1-0. W ligowym klasyku Legia Warszawa lepsza od Widzewa Łódź było 3-1. A mistrzowie Polski z Rakowa Częstochowa ograli Beniaminka Puszczę Niepołomice 2-0. Gola w hiszpańskiej La Liga strzelił wczoraj Robert Lewandowski i był to gol na wagę zwycięstwa Barcelony 2-1 z Osasuną Pampeluna. Kapitan reprezentacji Polski wykorzystał w końcówce meczu rzut karny. W hicie angielskiej Premier League Arsenal wygrał w Londynie z Manchesterem United 3-1. Prawie w całym kraju pogodnie, słabe, przelotne opady deszczu spodziewane są tylko na południowym wschodzie. Na termometrach od 20 stopni na Podkarpaciu i na Śląsku, około 22 na wybrzeżu, do 25 w centrum i na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni i północny. A pan by, panie Robercie, wrócił do szkoły, czy zupełnie nie? Czy ten etap już jest definitywnie zamknięty? Czasami mi się śni to, i to wydarzenie. Sny przyjemne, czy budzi się pan w środku nocy i nagle... Sam fakt powrotu do szkoły jest przyjemny. Nieprzyjemny jest to, że zazwyczaj okazuje się, że nie wziąłem butów i później muszę wracać do domu boso i tak wracam, aż się obudzę. To bardzo ciekawy sen. Czyli... Przeanalizujemy go za chwilę. Czyli wszystkiego się pan już nauczył? Tego, co się miałem nauczyć, chyba tak. No tak. 25 minut pozostało do godziny 7. Jedynka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zajrzyjmy na portal Polskiego Radia, polskieradio.pl i polskieradio24.pl. Do szkół, proszę Państwa, wchodzi nowy przedmiot, biznes i zarządzanie. Będą się go uczyli uczniowie szkół średnich. Nowy przedmiot ma zastąpić podstawy przedsiębiorczości. Wiceminister edukacji Dariusz Piątkowski zaznaczył, że szczególny nacisk w nauce tego przedmiotu będzie położony na pracę w grupach i rozwijanie umiejętności liderskich. Chodzi nam o to, aby zwiększyć element praktyczny w nauczaniu tego przedmiotu. Aby młodzi ludzie uczący się tego przedmiotu nie tylko poznawali przepisy prawne, ale także próbowali sami na rynku pracy się usytuować, zdobywać umiejętności liderskie i być może w przyszłości zostać szefami firm, mówił wiceminister. Od roku 26-27 uczniowie będą mogli zdawać biznes i zarządzanie na maturze jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. To a propos rozpoczynającego się roku szkolnego. A co za granicą? Niemcy tracą wiarę we własną potęgę gospodarczą. Wynika z badania przeprowadzonego przez Instytut Demoskopii w Alsenbach. Aż połowa respondentów stwierdziła, że za kilka lat Niemcy nie będą już należeć do wiodących gospodarek świata. Utrzymujące się osłabienie gospodarki dostrzega aż 68% społeczeństwa. Podobnie duża liczba uważa to za poważny problem. 76% kadry menedżerskiej uważa również za uzasadnione obawy, że wysokie koszty energii doprowadzają do pogorszenia stanu gospodarki. Więcej szczegółów na temat tego badania znajdą Państwo na polskieradio24.pl. A na koniec jeszcze nowa żywność w Unii Europejskiej. W Unii wprowadzenie nowej żywności do obrotu, na przykład owadów, autoryzuje Komisja Europejska. Decyzja wymaga jednak zgody państw Unii i opinii naukowców. Nowa żywność może zostać dopuszczona do spożycia tylko wtedy, gdy nie stwarza żadnego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego, powiedział rzecznik Komisji Europejskiej. Na unijnej liście znajdują się takie produkty jak suszony miąższ owoców baobabu, olej z mikroalg, olej z kryla antarktycznego czy ekstrakt ze sfermentowanej czarnej fasoli. Najwięcej emocji w Unii budzą jednak owady. W styczniu Komisja Europejska autoryzowała wprowadzenie do obrotu jako nowej żywności sproszkowanych form świerszcza domowego. Komisja Europejska podkreśla jednocześnie, że ostateczny wybór należy do obywateli państw członkowskich. Po więcej zapraszam na polskieradio.pl. Dzieci wesoło wybiegły ze szkoły, zapaliły papierosy, wyciągnęły flaszki, chodnik zapluły, ludzi przepędziły, siedzą na ławeczkach i ryczą do siebie. Wszyscy mamy źle w głowach, przeżyjemy, hej, hej, la, la, la, la, hej, hej, hej, hej. Wszyscy mamy źle w głowach, przeżyjemy, hej, hej, la, la, la, la, hej, hej, hej. Tony papieru, tomy analiz, genialne myśli, tłumy na sali, godziny modlitw, lata nauki, przysięgi, plany, podpisy, druki. Wszyscy mamy źle w głowach, że żyjemy, hej, hej, la, la, la, la, hej, hej, hej. Wszyscy mamy źle w głowach, że żyjemy, hej, hej, la, la, la, la, hej, hej, hej. Wzorce, przykłady, szlachetne zabiegi, łańcuchy dłoni, zwarte szeregi, warstwy tradycji, wieki kultury, tydzień dobroci, ręce do góry. I wszyscy mamy źle w głowach, że żyjemy, hej, hej, la, la, la, la, hej, hej, hej. Wszyscy mamy źle w głowach, że żyjemy, hej, hej, la, la, la, la, hej, hej, hej. Dzieci wesoło wybiegły ze szkoły, zapaliły papierosy, wyciągnęły flaszki, chodnik zapluły, ludzi przepędziły, siedzą na ławeczkach i ryczą do siebie. Wróciliby państwo do szkoły? Ze szkołą i z nauczycielami w moim życiu było różnie. Najcenniejszą rzeczą, jaką udało mi się wynieść, to jest moja żona. Właśnie wczoraj pyknęło 29 lat. Aczkolwiek nie była to moja pierwsza szkolna miłość. No to gratulujemy. Proszę pamiętać, panowie, ze szkoły można wynieść żonę, ewentualnie poza zdobywaniem wiedzy. A jeśli chodzi o wspomnienia? Była taka sytuacja, chodziłem do technikum mechanicznego, no i mieliśmy taką panią Jadzieś matematyczkę. Ojciec też matematykiem, rodzina matematyków. No i mówi Andrzej do tablicy do mnie i równanie z dwoma niewiadomymi. No to tam sobie jakoś poradziłem. Ona mówi bardzo dobrze, dostateczny. Jak to dostateczny? Był na piątkę tylko ja umiem. No tutaj naprawdę, jeśli chodzi o umiejętności związane z motywowaniem uczniów, to myślę, że to były umiejętności na wysokim poziomie. Czy w szkole było fajnie, czy niekoniecznie? Czekamy na państwa głos. 2 2 i 7 3. Like you're program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 4 września, rozpoczęcie roku szkolnego. Jak słyszeliśmy w radionawigatorze jakiś czas temu, na razie dzień jak co dzień, jeśli chodzi o ruch samochodów, ale dzisiaj więcej informacji dla kierowców o poranku. Po 7 sprawdzimy, jak jeździ się po drogach Dolnego Śląska, ale wcześniej w Trójce oczywiście punktualnie o 7 serwis informacyjny. To mniej więcej za 5 minut. Passenger,